5 traballadores mortos e 4 feridos graves pola indefensión e avaricia dos mafiosos da industria mineira no concello de Degaña, en Asturias. A mina de Degaña, tras 7 anos pechada, presentaba un considerable estado de deterioro. Foi reaberta o pasado verao por Blue Solving, sociedade formada por veteranos do sector. O permiso que tiña Blue Solving no lugar do accidente facultaba só a retirar material, cuadros metálicos, pías, elementos da minería antigua, ata 11 de abril, segundo unha conselleira do Principado de Asturias. Tamén tiñan outra autorización noutro emplazamento da mesma miña para recoñecer onde queda carbón de alta calidade, co cal producir grafito para fabricar baterías, placas fotovoltaicas, etc. Esta promesa dun carbón verde é a que está reabrindo antiguas explotacións mineiras. Este progreso é o que asesinou a Jorge, Rubén, Amadeu, Iván e David, todos das comarcas do Chaciana e do Alto Sil. Comarcas xa históricamente moi castigadas pola avaricia da minería, que devora vidas humanas en beneficio de empresarios tristemente coñecidos como Victorino Alonso, causalmente antigo propietario da mina de Cerredo. É unha broma de moi mal gusto que no ano 2025 siga habendo explosións de grisú no interior das minas, igual que fai 100 anos ou máis. A única explicación é que a empresa non use os medios necesarios para proteger aos seus traballadores. Non se pode dicir doutra forma. Por aforrar un peso, a empresa Blue Selving, dirixida por Adrián Rodríguez Rodríguez, condenou a morte a David, Iván, Amadeo, Rubén e Jorge e feriu de gravedade a 4 persoas. A día de hoxe, a Unión Europea está incitando e promovendo a apertura de minas por todo o noroeste peninsular para explotar minerais como o grafito. Nas nosas mans está facerlle frente e defender o noso territorio ante esta agresión a nai terra e a xente que nel habitamos. Informa para Radio Filispín o neto da Salleira, dende o Alto Sil, membro de Radio Raposeira.